أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجولا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكون صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال ددي فرعون ذروني بني براكن بني اقتلوا öldüreyim موسى'yı وَلْيَدْعُ يَلْوَرْسِنْ رَبَّهُ رَبِّنَا اِنِّي çünkü ben onun اَخَافُ korkuyorum اَنْ اُبَدِّلَ değiştireceğinden دِينَكُمْ dininizi اَوْ yahut اَوْ يُزْهِرَ çıkaracağından فِي الْاَرْضِ yeryüzünde fesade fesat fesatçı kendi aleyhinde fesat çıkaracağını korkuyor. Ya Firavun bırakın beni dedi. Musa'yı öldüreyim, kurtarabilirse Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yahut da yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum. Korkun başına geldi, boğuldun gittin işte. Vakale dedi ki Musa da inni ben öztü. Sığındım bir Rabbi, benim de Rabbim ve Rabbikum, sizin de Rabbinize. Min kulli her mütekebbirin kibirliden la yu'minu inanmayan yevmi gününe hesap hesap gününe. Ve Musa da ben hesap gününe inanmayan her kibirlinin benim de Rabbim sizin de Rabbinize sığındım dedi. Ve kâle racûlun ve kâle dedi racûlun bir adam müminun bir mümin min âli ailesinden olup Firavun ailesinden olan bir mümin yektumu gizleyen imanını eteqtulune öldürecek misiniz reculen siz bir adamı en diye yakulu diyor Rabbi Rabbim Allah'tır vakat halbuki o caekum size getirmiştir bil beyinati apaçık mucizeler getirmiştir. Min rabbikum Rabbinizden ve in eğer yeku o ise kâziben yalancı ise fe aleyhi kendisinedir. Kedibuhu yalanı ve in eğer yeku sizi sadıkan size doğruyu söylüyorsa yusibkum gelip size çatar. Ba'du bir kısmı olsun ellezî ya'idukum tehdit ettiğinin inne şüphesiz Allah Allah la yehdi doğru yola eriştirmez. Men kimseyi huve o musrif haddi aşan kezzab yalancı. Mevla bizimle konuşuyor değerli kardeşlerim. Kur'an'ı okuyan Allah'la konuşuyor demektir. Ve Rabbimiz buyurdu ki ve Firavun'un ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin adam şöyle dedi. Siz bir adamı Rabbim Allah'tır diye öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler getirmiştir. Ve eğer o yalancı ise yalanı kendisinedir. Ve eğer doğru söylüyorsa size tehdit ettiğinin bir kısmı olup size gelip çatar. Şüphesiz Allah o haddi aşan yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan da şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sıddıklar Yasin suresinde iman eden kişi olduğu belirtilen Habiben Necar Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı öldürecek misiniz diyen Firavun'un ailesinden iman eden kişiyle üçüncüleri olan Ebu Bekir-i Sıddık bu da onların en faziletlisidir. Firavun'un ailesinden olan bir kişi Sıddıklardan bir de Habib-in Necar bir de Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık radiyallahu teala an Rabbim hepsinden razı olsun. An. Ya ey kavmi kavmim ey kavmim lekum sizindir el mülkü hükümranlık el yevme bugün zahirine hakim kimseler olarak fil ardi yeryüzünde femen amma kim yansuruna bize yardım eder min be'si azabı bize gelip çatarsa Allahi Allah'ın inca ena ben kendi kale bize gel ben in eğer ca'ena bize geldi kale dedi Firavunu Firavun ma urikum size görüşümü illa ancak görüşümü beyan ettim ma era söylüyorum ve ma hedikum size doğru illa ancak sebil yoru gösteriyorum raşid gösteriyorum ey kavmim bugün yeryüzünde yeryüzüne hakim kimseler olarak hükümranlık sizindir. Ne oldu hükümranlığınız? Suya boğuldu gitti. Ama Allah'ın azabı bize gelip çatarsa kim bize yardım eder? Firavun ben size kendi görüşümü söylüyorum. Size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi. Ama gebereceğin sırada dedin ki ben Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim dedin. Yukarıdaki ayetler inkarcı zalimler ahiret azabı ile tehdit edilerek ölmeden önce Hakk'a dönmelerine işarette bulunuldu. İlahi adaletin hakkaniyetle tecelli edeceği güne dikkatler çekildikten sonra inkar ve zulümleri sebebiyle yıkılıp yok edilen milletlerin kalıntılarını gezip görmeleri tavsiye edilerek tarihin tekerrür edeceği dolaylı şekilde hatırlatıldı. وَقَالَ dedi, اَلَّذ۪ي o kimse ki amene iman etmiş olan dedi, ya ey kavmi kavmim, inni doğrusu ben ehafu korkuyorum aleykum üzerinize. Mithle önceki gibi yevmi günü el-ahzab toplulukların. Ve iman etmiş olan kişi dedi ki, ey kavmim, doğrusu ben üzerinize önceki toplulukların günü gibi günün gelmesinden korkuyorum. Onlar nasıl efendim helak oldular. Misle durumu gibi de'bi gelenlerin kavminin Nuh aleyhisselamın kavminin ve Ad'in وَثَمُودَ سَمُودَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ve onlardan sonra da. وَمَا değildir Allahu Allah yuridu dileyecek zulmen bir zulüm lil ibadi kullarına. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonra gelen kavimlerin durumu gibi Allah kullarına bir zulüm edecek değildir. Zulüm dileyecek de değildir. Durup dururken Allah zulmeder mi kuluna? Haşa. O ona yakışmaz. Hak ve batılı açıklar. Hakta yürürsen cennet, batıldan yürürsen cehennem. O zulmetmiyor, sen kendine zulmediyorsun. Ve ey ya kavmim, ey kavmim, inni gerçekten ben ehafu korkuyorum aleykum sizin için. Yevme gününde, hangi gününde? Tenadi, o bağırıp çağrışmak, bağırışıp çağrışmak gününde. Ve ey kavmim, gerçekten sizin için o bağırışıp çağrışmak gününden korkuyorum. Çünkü o gün öyle bir gündür ki herkes birbirini suslayacak. Herkes günahlarını itiraf edecek. Dünyaya geri gelmek isteyecek ama gelemeyecek. Yevme o gün tuvallune dönüp kaçacaksınız mudbirine arkanıza. Ma yoktur lekum fakat sizi minallahi Allah'tan min asim kurtaracak kimse yoktur. Ve men kim de kimi de yudlil saptırırsa Allahu Allah fema artık yoktur lehu onun için min had doğru yola iletecek de yok. O gün arkanıza dönüp kaçacaksınız. Fakat sizi Allah'tan kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته